وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا قرن سبق كويلو ويجوز حذف حرف النداء كده حرف النداء حذف كول جائز دي نوز فدي عبارت سرا مصنف فرمائي چه کل کل منادام حذف کولیشی لقیام قرینت دا وجه دا حصول دا قرینینا قرینه موجوده دا قرینه شته ده نو منادا حذف کولی بشی جوازن پا حذف جوازی سرا دا جوازن دا صفت ده ده پار ده مفهول مطلق محذوفات چه حسفن ده او جوازن په معنا ده جائزن سره ده ده پار ده ده چه حمل لسر په وسط په ذات بندرانش دا غیر پار مثال خی لکه الا یسجدو الا یسجدو دلتا الا یسجدو په ده که منادا محذوف ده چه اغا قوم ده یا ها اولائی ده وی گنا الا یا قوم اسجدو الا یا قوم اسجدو یا ها اولائی اسجدو و مشهورا نحات جو تمنادا محذوف و منین اغا یا قوم رو بس یا قوم اسجدو برمان پوئے خود طالبان دا پا او وقت کے چه گورا علا حرپ تنبیشی علا حرپ تنبیش آنو یا با منا یا با حرپ نداشی او منادا قوم اغب محضوب شی خبر پوئے گئی گنا او کچیر تا دا الا پا تشدید سرشی او یسجدو فی المضارعی شی اللہ یسجدو شی اللہ یسجدو شی اللہ مشدد وایو او یسجدو سغد فی المضارعی وایو نبی پا دی صورت کی ورداد قبلی دا حضر دا منادانا نجوری گی ندلتا اللہ یسجدو کی بنا پا او قرط بانده که کلا علا منگا مخفف هوایو حرف تنبیه شی او اس جدو سیغا دا امر شی ندل دا منادا محذوف دا چه یا قومو ده او قرینه پا دی بانده دادا چه دل دا حرف ندا داخل شوه ده پا فعل بانده قرینه ور بانده سو شده حرف ندا داخل شوه ده دادا چه حرف ندا داخل شوه ده پا فعل بانده زکا هر پا ندا نداخلی گی مگر پا اسم منده نو معلوم شولا چه دلتا منادا محذوف دا والثالث ما ازمر عامله على شریط التفسیر درینز دهغ موازعنا چه عامل ناسبا دا مفول بهیب که حضر کی پا حصف اجوبی قیاسی سرا ما هوا مفعول بهی دا چه مقدر شوی وی عامل ناسبا دا دی پا دی شرط بانده چه رستو بدا دی تفسیر پا ما بعد کرا غلی وی مانا بانی زان پوی که وسالسو درم زه درم بابو ده هغه ابوابونا ده هغه موازعونا چې عامل ناسبه د مفعول به کې حذف کیږي په حذف وجوبي قیاسی سره هغه مفعول به دا چې مقدر کړي شوی وي عامل ناسبه ده دی په دې شرط باندې چې تفسیر به راغلی وي په ما بعد کې اوغانی پوش او سوال واردی که پا ما ازمر عاملوهو کی کلمه دما دا بخالی نوی یا بدا عبارت وی دا مفعول بیهی نه او یا بدا عبارت وی نچانا د مطلق مفعول نه چانا د مطلق مفعول نه صاحب د تر سمبټ دل د لیکل لی چې یا به ما عبارت وی د مفعول مطلق نه دا صحیح نه ده یا به ما عبارت وی د چانا د مطلق مفعول نه صحیح ده د مطلق مفعول نه نو سوال داسې ده چه ما بیا عبارت وی ده مفعول به نه یا به ما عبارت وی ده چیش نه ده مطلق مفعول نه خیلم ده کنه ده که چرت ما عبارت وی ده مفعول به نه نو لازمی گی تعریف ده خاص پا عام بنده او ده باطل ده او که چرت ما عبارت وی ده سنه ده مطلق مفعول نه سر عبارت وی؟ نو به تعریف مانع نگرزی ده دخول ده غیر نه او داخلی گی پدی که مفعول بیهی داخلی گی پدی که؟ مفعول بیهی مفعول فیهی داخلی گی پدی که چشه؟ مفعول بیهی مفعول بیهی جواب داده چه ما عبارت ده ده مفعول بیهی نه ما عبارت ده؟ مفعول بیهی نه ده مفعول بیهی نه او رسطی و هو کل اسم بعده کم را غلی ده مراد ده کل اسم نا مفول بیه ده مجازن مراد ته مفول بیه ده مجازن ده قبلی ده ذکر ده عام او ده اراده ده خاص نا چه ذکر ده عام شی او اراده ته خاص ته اراده کرش بفعلا شریط تی تفسیر کی شریطا او شرط دواړه په یو معنا باندې دي او اضافت د شریطی تفسیر تا د اضافتی بیانیه ده اضافت د شرط تفسیر تا اضافتی بیانیه ده نو حاصل د معنا بدس شي الثالث ما ازمر عامله بناء على شرط هو تفسير العامل فيما بعده وهو كل اسم بعده وهو دا ما ازمر عامله كل اسم هر هغه اسم ده بعده چې رستو د دې اسم نه فعل فعل وي او شبهه یا شبه فعل وی مشتغل عنه چې فارغ وی هر یو تند دې دواړو نه چې فارغ وی هر یو تند دې دواړو نه د عمل نه په دغه اسم کې انا ګره ګرانه ده مانه ته به وخت کې وی او هو تا ما ازمر عامله کل اسم هر هغه اسم ده بعده فعل چې رستو د دې اسم نه فعل وي یا چې شبه فعل وي چې فارغ به وي هر واحد د دې دواړو نه د عمل نه په دغه اسم کې د عمل نه په دغه اسم کې بې ضمیره په سبب د ضمیر دغه اسم معنی یعنی چې دغه فعل به عمل کلی په ضمیر دغه اسم کې او متعلقه یا په متعلق د دغه اسم کې یا په متعلق د ضمیر د دې کې په داس شان باندې لو سلط علیه په داس شان باندې لو سلط علیه کچرتا مسلط کړي شي په دغه اسم باندې په مجرد رفع د استعمال سره په مجرد رفع د استعمال سره هوا مسلط کړي شي په دغه اسم باندې په مجرد رفع د استعمال سره هوا دغه فعل یا شبه فعل هو ضمیر راجع ده چاته د احد الامرین ته دغه فعل یا شبه فعل دغه فعل یا شبه فعل په مسلط کړي شي او مناسبه یا هغه چې د دې د فعل سره مناسب ده په لزوم یا په ترادف کې لزوم یا پترادد کی لنسبه ننسب ورکی دغه اسم ته په مفعولیت باندې مانا مانی پوشولی لنسبهو نو نسب ورکی دغ اسم تا بنابر مفعولیت سبق مانی پوشولی دا دا عبارت مانا شولا اس پا دی مقام که دا سوالی واردیگی که دلتا مشتغل دا بیا پا معنا دا فراغ باند اخلی او یا بدا پا معنا دا تسلیت او مسلط کولو باند اخلی که چرت دا مشتغلون دا پا معنا دا فراغ سرشی نو دا هغی تعدیت سی کی گی پا چا سرا پا لپس دا عن باند نه پا لپس دا با باند او که چرته دا په معنا د تسلیث سره شي نو به د هغې تعدیت صحیح کیږي په با باندې نه په عن باندې هغلته وې متعدی کیږي په چا باندې په با باندې نه په عن باندې دا خو ان ته پوه شولې جواب دا دی چې په دې مقام کې دوه مشتغل دي یو مشتغل خو دا مذکور دی مذکور دی او بل مشتغل چې کوم دی هغه مقدر دی سبانې پوهېږي که نه یو مشتغل مذکور دی او دویم څه شی دی مقدر دی کم مشتغل چې مذکور دی دا په معنا د فراغ باندې دی او متعدی دی په عن سره او کم مشتغل چې مقدر دی هغه په معنا د تسلیت باندې دی او متعدی دی تعدیه ترې راغلی په با باندې جواب داده چې دلته دو مشتغل دي یو مشتغل مذکوره دی او بل مشتغل مقدر دی دا مشتغل مذکوره په معنا د فراغ باندې دی لکه موږ معنا کې وکړه چې فارغ به وي او دی متعدی دی په لفظ د عن باندې او کم مشتغل چې مقدر دی هغه په معنا د تسلیت دی او متعدی دی په با باندې سوال واردیگی که تعریب دی معنی نشو د دخول د غیر ما او داخل شو ورپکی مفتدا پا دی ترکیب که چه زیدون ضربتوهو زیدون ضربتوهو زکر چه ده دینا ما بعد فعل راغله کند راغله زیدون اسم ده اوسط چه راغله ده فعل راغله ده چه ضربتوهو ده او مشتغل لده دی اسم نه په سبب د ضمیر باندې او دا د قبلی د ما عذر عامله نه نه ده سوال دا چې تعریف د ما عذر عامله دا د مانع نشر دخول د غیر نه او داخل شور پکې مفتدا په زیدون ضربته کې زکه دلته د اسم نروسته فعل راغله ده چه آغا پاریغ ده دینا پا سبب د عمل بانی پا زمیر که او دا د ما ازمی را عملهو دا قبلینا نده جواب داده چه شرط پا ما ازمی را عملهو که داده چه مانع با دا عمل دا پین نپده که مجرد اشتغال ده پا زمیر سره سبق ورده گران سبق ده ویگی؟ جواب داده چې شرط په ما عذر عامله کې داده چې مانع د عمل د فعل نه پدې کې هغه مجرد اشتغال د دې په ضمیر سره او مانع د عمل د ضربته نه په زیدون کې دلته چې دې ضربته په زیدون کې عمل نه دی کړی مانع دلته مجرد اشتغال د ضمیر نه دی مجردی بلکه دلتا یو امر آخر مشتا ده چاگا عاملی معنوی ده چاگا تشه ده چاگا با دی رفا ده بنا بر ابتدائیتو چاگا را دی رفا ده بنا بر ابتدائیتو جواب کنشو اپرین جواب دسیو که جواب داده چه شرط ما ازمر عاملوه که داده چه مانع با دا عمل دا فعل نفده کی مجرد اشتغال بی زمیر بی مجرد اشتغال لده بوی پا زمیر سرا او پا زیدون ضربتهو که مانع د عمل د ضربته نه په ذات کې هغه مجرد اشتغال به ضمیر نه دی، بلکې دلته سره یو امر آخر بل هم شته دی چې هغه عامل معنوي دی چې هغه رفده بنابر ابتدائیته. زیدون د مرفوع دی بنابر ابتدائیت. خجی بیدا سوال واردیگی چې تعریب دی مانع نشو د دخول د غیر نه، داخل شو په دې کې خبر د کانا، داخل شو په دې کې خبر د کانا. په دې ترکیب کې چې کنتو زیدن کنتو ایاهو، زیدن کنتو ایاهو، ځکه ما بعد د دینه فعل دی، کنتو فعل دی کنه دی، او مشتغل دی د دینه په ضمیر سره. که چېرته دغه به مسلط کړی شي دغه فعل نه، دېته به نصب ورکوي. حالان کې دا د ما عزمر عامله د قبیلې نه نه دی. جواب دا دی چې مراد د نصب نه نصب بنابر مفعولیت دی. امن چې وروسته ویلو بیا لو سلط علیه وا او مناسبه لنسبه، نه دې اسم ته به نصب ورکوي بنابر مفعولیت. نو مراد د نصب نه نسب بنابر مفعولیت دی. خبر معنی پوهیږي؟ نه په خبریت باندې، نه په خبریت باندې. آفرین. او دلته خو نسب بنابر خبریت دی دپاره د کانا، دا خبر دی دپاره د چا؟ د کانا. او موږ ویلو چې دی به نسب به ورته ورکوي خو بنابر مفعولیت. بیا سوال واردی. سوال دا دی چې مثال راوړلی شي د پاره د توضیح د ممثل، مثال راوړلی شي د پاره د توضیح. او دا توضیح د ممثل دا په مثال واحده سره هم حاصلیږي، نو حاجت نشته د تعدد د امثله او ته. او دلته مصنف رحمه الله ګڼ مثال راوړلي. زیدن ضربته، زیدن مررت به، زیدن ضربت غلامه، زیدن حبست علیه. سو مثال نراولی، سلور مثال نراولی. نو دی تعدد دا امثلو تا ضرورت نشده. خبر من نپوی؟ جواب داده چې تعدد دا امثلو، تعدد دا امثلو چرا غلی دی؟ دا په اعتبار دا تعدد دا ممثلاتو سرا غلی دی. تعدد دا امثلو دا په اعتبار د تعدد د ممثلاتو سره راغلی دی. دلته زیدن ضربته، زیدن ضربته دا اولنی مثال د هغه فعل دی چې دی مشتغل دی په عمل سره په ضمیر کې. پوهېږه نه چې ممکن دی تسلیط دی د په زید باندې بعینه، دلته ممکن دی چې عین دا فعل دی په دې باندې مسلط شي. و زیدن مررت به، دا دویم مثال ده هغه فعل دی چې مشتغل په عمل سره په ضمیر کې، چې ممکن دی تسلیط د په زید باندې خو په اعتبار د مرادف سره. اعتبار د مرادف. آفرین. چې هغه جاوستو دی. چا شی دی؟ جاوست. زیدن مررتو دا مرادف د جاوستو دی. مررت به دا مرادف د چا دی؟ جاوستو دی. چې په دې باندې د مرادف په مسلط کېدلی شي، د مررتو په ځای باندې جاوستو پې موږ مسلط کولی شو. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ او دا درېیم مثال زیدن ضربت غلامه، دا درېیم مثال د هغه فعل دی چې دی مشتغل دی په متعلق له دې اسم باندې، چې ممکن دی تسلیط د په اعتبار د لازم سره. چې ممکن دی تسلیط د اعتبار د لازم مسلط کول د په اعتبار د لازم سره. نو دی لازم څه شی دی؟ اهنتو دی. چې لازم څه شی دی؟ اهنتو دی. ځکه چې ضرب د غلام د زید، ضرب د غلام د زید دا اهانت دی د زید. هی چې د غلام د زید، د زید چې کوم غلام دی د هغې وهل د اهانت د زید نه دی. خیل دی که نه دی؟ نو دلته چې کوم دی دا مثال د هغه فعل دی چې مشتغل وي په متعلق د دې اسم باندې، چې ممکن به وي تسلیط د ده په اعتبار د چا سره د لازم سره چې هغه لفظ د اهنتو نه لفظ د اهنتو دی لفظ د اهنتو ځکه چې ضرب د غلام د زید دا اهانت د زید دی نه پوهېږي نو دلته ضربتو عمل کړی دی په متعلق د زید کې چې هغه غلام دی وزیدا حبست علیه دا څلورم مثال دا مثال د هغه پیل دی چې مشتغل دی په ضمیر باندې په عمل سره دې عمل په عمل په چا کې کله دی په ضمیر کې کله دی چې ممکن وي تسلید د ده په اعتبار د لازم سره چې هغه لابستو دی چې هغه څه دی لابستو دی ځکه چې حبس د شی په شی باندې حبس د شی په شی باندې دا مستلزم دی لابستو لره حبس د شی په شی باندې دا مستلزم دی چا لره لابستو لره نه چونکه ممثلات متعدد نه مثالونه هم څه ده متعدد راوړل سبق ان تاسو کوئ څه نه نه فرمایي ماتین یونسب بفعل مزمر يفسره ما بعده یونسب په دې امثله او مذکورو کې دا زید چې کوم دی زید په دې امثله او مذکورو کې دا به منصوب کولی شي بفعل مزمر په یو فعلي مقدره سره یو فعلي مقدره فعل مقدره باندې چې تفسیر به په ما بعد کې شوی وي یہ تفسیر به ما بعد کې شوی دلته خو هغه فعل به مقدر وي او ما بعد به دا فعل مقدره څه شوی ده تفسیر به شوی وي کنه ما بعد کې به څه شوی ده تفسیر به شوی وي چې هغه دلته ضرب تو ده چه ده؟ ضربتو ده دا پا کم که؟ پا زیدن ضربتو که پا زیدن ضربتو که اب پرین چه آغا ضربتو ده آغا جاوستو ده آغا اهنتو ده آغا لابستو ده دا ضربتو چه کم ده دا با آغا رومنی سره ولی گوی زیدن ضربتو سره یعنی ضربتو زیدن ضربتو ندل دا زیدن چه کم منصوب ده دا بچا مانده په دې عامل به قدره باندې چې ضربتو ده او وروسته ضربتو هو دا غیر پارا تفسیر واقع شوه ده ای طالبانو دلته فعل به ځکه حذف کولی شي دا مفسر مفسر به ځکه حذف کولی شي دا مفسر به ځکه حذف کولی شي مفسر به ځکه حذف کولی شي چې لازم نشي جمع په مابین د مفسر او د مفسر کې کچیر د دلتا ضرب تو زیدن ضرب تو مونږ ذکر کو نو جمع ما بین د مفسر مفسر کې لازمي کې نه لازمي نو د دې وجه نه به هغه مفسر حذف کیږي چې لازم نشي جمع په مابین د مفسر او د مفسر کې او وروسته د مفسر موجود شي نو کته څه اعتراض وکړي چې جمع خوراغل له ما بین د مفسر او د مفسر کې په دې ترکیب کې چې جا علی رجلن ای زیدن جا علی رجلن ای زیدن دلته په ما بین د مفسر او د مفسر کې جمع راغل له کله راغل جواب دا دی چې دا په اول صورت کې نه وایي چې کله دا ابهام پیدا شوی وي د وجه د حذف نه ابهام راغلی وي د وجه د حذف نه او دلته خو چې ابهام راغلی دی دا د وجه د ذکر د رجل نه راغلی دی چې رجلون څونکه نه کیره ده نه دلته ابهام د وجه د حذف نه نه دی راغلی بلکې ابهام راغلی د وجه د چا نه د ذکر د رجل نه چې رجل نه کیره ده بیا سوال وکړئ په آیات کریمه کې جمع ما بین د مفسر او د مفسر کې راغلی لکه مثلا انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین په دې آیات کریمه کې جمع ما بین د مفسر او د مفسر کې راغلی ځکه اول هم راغلی چې انی رأیتو بیروس تراغلی رأیتهم لی ساجدین او تو خوی چه جمع ما بین نمو پسر و دمو پسیر که ممتنع ده جواب داده په دې آیات کریمه کې جمع ما بین د مفسر او د مفسر کې نه دراغله بلکې دارا ایتو هم چې کم ده دا تفسیر نه ده دا جمله مستانفه ده دا جمله مستانفه ده واقع شوی ده په سوال د سائل کې کله چې د مخ یوسف علیه السلام ویلی چې انی رأیت احد عشر ما یول ستوری ولیدل نر سپوږمۍ مې ولیدل نو تپوس ترې وشو چې څنګه دې لیدلی دي نو جواب وشو چې رأیتهم لی ساجدین په سجده کې مې لیدل چې ما ته سجده کوله او یا دویم جواب داده چې رأیتو کله یو متعدد یو مفعول ته متعدی کیږي او رأیتو کله دو مفعول ته متعدی کیږي نو که چر یو مفعول ته متعدی شي نو دا وروسته رأیتو دا به حال وي د لومړني رأیتو نه او که چېرته دې دو مفعول ته متعدی وي نو دا رأیتو دا به مفعول ثانی وي دپاره د اول رأیتو نو دلته جمع ما بین د مفسر او د مفسر کې نه ده راغلی بهر حال دا یو اضافي خبره وشوله ورسره نو دلته په دې صورتونو کې هغه عامل محذوفه عامل مقدره کم یو دی چې ظرفتو دی جاوستو دی آهنتو دی لابستو دی ښه دا لومبنی ظرفتو چې کوم دی په دغو صورتونو کې په زیدون ضربته کې زید منصوب ده هغه مثال کې زیدن ضربته کې زید څه ده منصوب ده په ضربته سره هغه مقدر ده هغه څه ده مقدر ده او تفسیر ده هغه په مابات کې شوه ده تفسیری مابات کې شروع سره ضربته راغله کین نه راغله نو په دې سره تفسیر شوه ده دغه شان د نور مثال نمشول جاوستو شو آهنتو شو او لابستو شو بس یہ پوری